Bueno, pues seguimos continuar, se vos parece. Vamos a hacer algo totalmente diferente. Esto igual ten máis relación co que o título do Obradoiro en Xeral, que fala realmente de estar en contra das cartografías. Vos sitio, ademais, este pa falar diso, no sentido de estar en contra dos recetarios, no sentido de estar en contra precisamente diso que se falaba antes de que se fai moito de cotío, de facer relacións entre autores, como se ese autor pois utiliza un concepto fundamental, e ese concepto é a base e o fío que nos utilizamos para pensar, non? O que se pretende ou o que vou pretender mostrar é como un mesmo concepto cambia muitísimo dependendo do autor el que o trate, non? Isto forma parte dunha investigación máis ampla, moito máis ampla, que me apetece deixalo claro, porque ademais partiu tamén dunha, bueno, da tese que eu quería demostrar cando foi o seminario da Universidade Invisible. Eu ali quixen mostrar un texto que falaba do acontecemento en Deleuze e Derrida, intentando explicar como en Deleuze e Derrida, e é unha tese que é discutible, o acontecemento é o resultado de pensar xuntos a diferenza e a repetición. Ben, pois vou a tocar un pouco bastante eses dous autores no mesmo sentido, pero no desenvolvemento da investigación pois pensamos outra serie de cousas, que o acontecemento se utiliza moito noutra serie de autores máis de tendencia marxista para falar de algo semellante a revolución, a revolta, de algo semellante a algo que chega e destroza o sistema capitalista, dunha maneira que está por ver si eso é asumible ou si eso é coherente coa filosofía francesa, que é a que tematiza directamente o tema do acontecemento. Ben, si o é ou non o é, imos polo menos a deixar alguna cuestión aquí. Entón eu quero falar un pouquiño de Heidegger, porque de onde sae realmente o concepto de acontecemento en filosofía. Logo vou tratar a Deleuze e a Derrida, como vos dixen, que un pouco o que fixen xa fai tempo, para logo intentar ver como tratan Negri Hart, Slavoj Žižek e Mauricio Lazzarato, como tratan o tema do acontecemento dende outras premisas, pero a vez tamén na miña investigación, e tamén é discutible, utilizando un concepto de repetición, que vamos a ver si é distinto ou non ao que fan Deleuze e Derrida. Isto tamén o digo como aviso do que vou a facer. Entón, para que ninguén se leve engano de que vou soltar chapa dura. Vale. Entón, comezo co tema de Heidegger. Por que me interesa a min? Porque está por ver se o acontecemento existía en filosofía antes de que Heidegger fale dito, non? Que pasa? Que unha pregunta así leva a unha das aporías clásicas, non? No, nas que se fala en filosofía, que unha aporía que fai o realismo, non? O realismo, que sabedes, pois, que é unha filosofía que pensa que hai, bueno, que hai algo aí fora que independente da nosa experiencia, que é unha realidade efectiva, e que nos relacionamos con ela a través de enunciados que van a ser, pues, verdadeiros ou falsos según se adecúen ou non a ese mundo externo, etc. ¿no? Pero para Heidegger, que algo sexa non se reduce a que sexa efectivamente real, senón que, digamos, que todo o seu pensamento podría pensarse como unha loita contra esta reducción do que é a realidade efectiva. Heidegger non cree que o que é simplemente é realidade efectiva, é un mundo real que existe aí. Senón que para él o que vai a xurdir desa loita de contra a reducción do ser a realidade efectiva, o que vai a xurdir de aí é o pensamento do acontecemento. Pero algo que vai correlacionado. Pensar é pensar o acontecemento e, é dicir, o pensar acontece, o acontecemento se pensa, non? Correlativamente. O que ven a significar a grandes trazos que o acontecemento é na experiencia que temos del. Isto me interesa porque le vai ser importante logo para a vía que ven de a vía máis política, non? O acontecemento é na experiencia que temos del. Respondendo pois a lo que nos planteamos ao principio, o acontecemento é o que por antonomasia non existe, isto é, o que non é susceptible de ser pensado en termos de realidade efectiva, pero, ou o que se pensa como sendo cando non se pensa desa maneira. É un pouco lío así de entrada, non? Heidegger, ademais, é o máis complexo porque todo é metafísica pura. O que me interesa desto é como aquí van a estar as dúas líneas que eu creo que se van a desenvolver de maneira contraria nos autores. É dicir, unha que di, o acontecemento non se reduce a realidade efectiva, é dicir, non podemos decir eso é un acontecemento, non o podemos decir o que está sucedendo aquí, porque o acontecemento sempre é algo que se escapa, sempre algo que non é susceptible de reducirse á presencia, ao ser presente. Eso por unha banda, pero por outra banda está tamén o de o acontecemento é na experiencia que un ten del. Porque si é así, entón a correlación do acontecemento é cunha subxectividade. O que me interesa é eso, tampouco é cuestión de poñernos aquí a falar de Heidegger, máis que para ver que na investigación que eu quero contar, pois aí está un pouco suxeita aos dous camiños, non? Vou comentar algunha cousa máis básica de Heidegger, que as dificultades que ten Heidegger ao respecto desto de entrada son con respecto a dicir o acontecemento. Por que a dicir? Sempre tendo presente o que estaba contando antes, non? Porque non se reduce a realidade efectiva o acontecemento. Según di, iso é un acontecemento, o acontecemento se escapa. Sempre hai algo que está detrás de él, non? Por certo que me dou conta que ao final toda a tarde imos falar de cousas, non? Que se escapan, que quedan alén da propia experiencia, non? O pensamento do acontecemento, polo menos na liña esta que comeza con Heidegger, acontece nas marxes da fenomenoloxía, no cuestionamento dos propios límites da fenomenoloxía, en razón de que no seu formato clásico o acontecemento é impensable para a fenomenoloxía, e é impensable porque a fenomenoloxía considera que hai unha relación directa entre o fenómeno que aparece e o suxeito que pense ese fenómeno, non? Entón, non hai nada alén desa relación. Entón, por eso digo que para a fenomenoloxía sería impensable intentar facerse cargo de algo que está alén desa relación directa, algo que queda fora. Sirva como indicador das implicacións que ten operar dende isto que queda agochado, dende isto que queda escondido, dende esta sombra, ese primeiro momento en que Heidegger se introduciu como sen querer, sisilosamente, que ademais precisamente o que ten a sombra, non? A primeira vez que a palabra acontecemento xorde en Heidegger en ano 19, nas primeiras leccións do mozo Heidegger, máis de 10 anos antes de que o acontecemento se converta nun motivo central, non? El anda a voltas cunha crítica á teoría, a esa verdade como adecuación, non? A verdade esa de que hai un mundo aí, eso, unha cousa moi concreta e tal, que existe independentemente de nós, e que a verdade pois é ou non é dependendo si se adecua ou non se adecua ao mundo exterior, non? Estaba pois intentando criticar esa historia, non? Entón, contrapón acontecemento e proceso. O proceso remite a unha concepción de correlato, no que algo, un obxecto, pasa fixándose e representándose por diante dun suxeito cognoscente. Ten a relación directa co suxeito que pensa. O acontecemento, pola contra, é unha vivencia. Isto que me interesa. É unha vivencia previa a todo acto teórico, é unha vivencia a que todo acto teórico sempre está remitindo. Vivencia. Esa vivencia que non é representable. non é representable, senón que eu mesmo me apropio a vivencia en tanto que ela acontece facéndose propia en sí mesma, non? Ben, isto é o motivo polo que a palabra que utiliza Heidegger é Ereignis, que se acostuma a traducir por acontecemento apropiador, que é simplemente pois para relacionar, me interesa min dicir, vaya, que simplemente para relacionar pois eso de facer propio algo, vivilo, ¿no? Es decir, facer unha vivencia de algo. Claro, facer unha vivencia de algo que a súa vez pois está sempre fuxindo de esa reducción á realidade efectiva. Es decir, non é simplemente algo que sucede, que aparece aquí diante e que podemos identificar, non? Senón que algo alén diso, que vai máis alá diso. Bueno, mira, pasando de Heidegger. O sea, simplemente eso, imos ver, con sorte, se hai sorte, pois como aí van estar as dúas zonas marcadas dependendo do autor. Vou a falar nun primeiro momento de Derrida. Ben, un pouco isto é o mesmo que vos dicía que contei fai tempo no Congreso da Invisível. A miña tese con respecto a Derrida é que o acontecemento en Derrida sae da articulación entre o que el chama différence e o que el chama iterabilidade, que sería diferencia, repetición, pero pensados a súa maneira. Entón vou intentar contar máis ou menos estas dúas cousas, non? Coa dificultade que ten collera Derrida e collelo así como que como collelo polo medio, non? Pero bueno, se Derrida ten unha filosofía, a filosofía de Derrida está ancorada a unha diferenza. Aí, até aí estaría calquera de acordo. No proceder desa diferenza, Derrida rompe coas categorías clásicas da filosofía. Eso tamén estaríamos de acordo todos. Entón, a ver se somos capaces de explicarlo. Para empezar, Derrida distingue entre dúas diferenzas. De acordo? E para distinguilas, coloca nelas unha diferenza gráfica. Ele é francés, fala en francés, entón di différence. Différence en un sentido normal, que é diferenza, pois escríbese diferencia. Vale? E entón el utiliza outra palabra que se chama, que soa igual, différence, pero que en vez de escribirse diferencia, escríbese diferencia. Vale? Soa igual, pero é unha palabra distinta. Ben, pois esta diferenza, colocar o A en lugar do E, se escribe ou se lee, pero non se escoita. Vale? Es decir, son iguales, différence, sempre différence. Entón é unha marca muda, unha marca que permanece silenciosa, secreta e discreta, como unha tiderridad, como unha tumba, pero unha tumba que cae, que provoca resoes, repercusións, recaídas. Isto en francés é moito máis divertido, porque claro, di que é unha marca como unha tumba que tombe, como unha tumba que cae, o verbo caer é tombe tamén, non son a tombe, que tombe, que provoca repercusións, que é retombés, non? Entón, ele está xogando sempre con esa raíz. Ben, Derrida o que pretende facer é elevar unha orde que vaya alén das oposicións clásicas da filosofía, oposicións que él non acepta, porque él di que a orde que resiste esta oposición é unha orde que resiste a oposición porque leva esa oposición dentro de sí, e se anuncia nun movimento de diferenza entre dúas diferenzas. En francés sería, anúnciase nun momento de différence con A entre dúas différence con E. Intenta marcar esa distinción. Por qué? Porque isto ven do verbo diferir. Do verbo latino diferre, que ten dous sentidos moi distintos. ¿No? Diferir como discernibilidade, distinción, espazamento, es decir, non ser idéntico, ser outro, ser discernible de algo, é diferir como rodeo, como demora, como temporización, como unha acción de deixar para máis tarde. É dicir, algo diferido nos dous sentidos. Entón, aí está marcando algo que ten que ver co espazo e co tempo a vez, simultaneamente. Entón, a temporización, o diferir como temporización, xa está, de alguma maneira, indicando unha referencia ao espazo, e a diferencia como espazamento está de alguna maneira facendo referencia ao tempo, a temporización. Espero que se intuya. El o complica máis e di o facerse tempo do espazo e o facerse espazo do tempo. Para isto solamente para frikis, para intentar contarlle ao friki que de aquí ven o de que el se carga as oposicións clásicas da filosofía. El non vai entender nunca que vaya unha oposición entre espazo e tempo, porque para el a diferencia se carga eso el moito antes, non? De que exista esa separación. Eso que a mí me interesa contar dese punto. Ben, a súa vez esta diferencia con A, se lle chama tamén ao movemento segundo cal a lingua ou todo código, calquera tipo de código, todo sistema de repeticións en xeral se constitúe como armazón de diferenzas. É dicir, calquera lingua é un código que repite sempre unha serie de cousas, pero que repite de maneira distinta, non? É como unha primeira mini articulación entre a repetición e a diferenza, non? Pero Derrida, que máis macarra, parte do concepto de escritura como aquilo cun interior marcado pola repetición, pero di el por unha iterabilidade que é a primeira escritura. El cando fala de iterabilidade está falando de repetición, pero de entrada, non? Logo vos vou contar algunha cousa distinta. Entón di el, se nada precedeu, cito a Derrida, se nada precedeu a repetición, se ningún presente visiou a pegada, la huella, nese caso o tempo da escritura non segue a liña dos presentes. Se a repetición está de entrada, se a repetición é de onde parte toda lingua, pois a articulación do tempo xa é distinta, porque xa está partindo dunha repetición previa. Non hai unha concepción de tempo onde hai un orixe, un desenvolvemento que chega a outro lado e ten unha finalidade. Eso non existe. De acordo? Ben, como é o tema da iterabilidade? Pois é, por que utiliza el esa palabra en vez de dicir repetición? Porque el o que quere facer é utilizar unha lógica que vincule a repetición á alteridade. Que significa vincular repetición á alteridade? Pois que non lle interesa unha repetición mimética, que repita as mesmas cousas exactamente igual, sea unha repetición que se articule coa diferenza, unha repetición que sea distinta, que é o mesmo que fai Deleuze, como imos ver logo. Pero como Derrida é máis, non sei, máis fino no tema da linguaxe, pois ele utiliza, en vez de repetición, iterabilidade, porque a palabra esa vén de iter, itera, que no idioma sánscrito significa outro. Entón xa a propia palabra iterabilidade xa leva dentro de sí unha marca que remite a outro, que remite a alteridade. Entón, na iterabilidade é imposible que exista unha repetición mimética. É imposible, porque está propiamente marcada a referencia a outro, a referencia a alteridade, dende iter, itera. Entón, di Derrida, a iteración altera, algo novo ten lugar. Iterabilidade nunca é unha repetición normal. Entón, di, non habería por vir sen repetición. En que está pensando el aquí? Pois el habría que marcar o que é a diferenza entre futuro e porvir. Derrida di, o futuro é algo que está, que xa se sabe o que vai ser. É dicir, é o presente, non? Trasladado ao futuro. É o desenvolvemento das condicións que estamos a vivir agora, non? Pois trasladadas nun tempo futuro. É dicir, non hai nada novo no futuro, di Derrida. O que hai é o resultado de desenvolver as circunstancias que estamos vivindo no presente. E nada máis. Entón, el distingue futuro de porvir. Porque no porvir, o porvir non é un futuro. O porvir non é un desenvolvemento dun programa. Non é o desenvolvemento dunha posibilidade que estamos a vivir agora. O porvir é algo novo. É unha novedade. O porvir é unha iterabilidade. Pero neste sentido, non? Claro, eu onde quero ir é que o porvir é o acontecemento. O acontecemento é o porvir, o acontecemento non pode existir no futuro. De existir, teria que existir no porvir. Porque o acontecemento non vai a permitir que haxa, en Derrida, polo menos, non vai a permitir que sexa o resultado dunhas condicións que se están a vivir agora. Eso para Derrida é tontería, é lógica. Lógica en el sentido máis peyorativo del término. É dicir, lógica. Colles aí unhas fórmulas, desenvolves as fórmulas cuns axiomas, non? Desenvolves os axiomas e chegas uns resultados. E punto. Se estaba todo contido, todo o resultado que ti chegas está contido nos axiomas dos que partes. Por tanto, aí non hai novidade, non? Ben, de aquí outra palabra que é fundamental en Derrida, que é a pegada, la huella en español. Pegada do que non pode nunca presentarse, do que nunca pode chegar á presencia. Sempre diferindo, a marca non está nunca como tal en presentación de sí. Se borra ao presentarse como o A da Diffugance ao escribirse. Non é, polo tanto, unha presenza, senón un simulacro dunha presenza que se disloca, se desplaza, se repite, non ten propiamente lugar, porque o propio borrarse pertence á súa estrutura, a pegada. Non hai unha pegada que quede no sitio sempre, non? A pegada sempre remite a algo, pero ese algo nunca ten orixe, porque sempre ese camiño en algún momento está borrado, e esa pegada sempre en algún momento se vai a borrar, non? Outra maneira de falar daquilo que se escapa, non? Que non ten orixe neste caso, non? A Diffugance, cando diga Diffugance, pois con a Diffugance, pois tampouco é un nome, di Derrida, xa que se disloca sen cesar nunha cadea de sustitucións que difiren, como en toda lingua, como en todo código. E di Derrida, a mí me parece precioso isto, o un non é máis que o outro diferido, o un diferente do outro. O un é o outro en Diffugance, ou un é a Diffugance do outro. Él entende que sempre vai haber esa relación íntima entre a mesmidade e a alteridade. Sempre. Entre o un e o outro. Todo isto, se aquí nos olvidáramos disto e faláramos un pouco en plata, non? Para as cousas, o que a él lhe interesa aquí é cargarse o tema da conciencia e o tema do suxeito. O tema de dicir, eu vou facer isto, eu vou desenvolver este programa, eu vou coller unhas reglas concretas e as vou aplicar e demais. Él non quere iso. Entón, el intenta cargarse a capacidade que ten o suxeito para facer o que quere. El vai a poñer sempre o til nas cousas que suceden cando o suxeito non quere, ou aquilo que o suxeito non é capaz de recoller, ou aquilo que se escapa, que sempre está detrás. E todo isto sempre pensando en intentar articular unha filosofía da novedade. Articular algo novo de verdade. E el di que algo novo non pode vir das ideas que teña un tipo. Porque el un tío non pode sair das súas condicións propias de intelixibilidade e das súas condicións propias incluso materiais ou incluso de clase, incluso, non? Me enveneno. Vale, entón, por iso aquí a Diffugance vai unida á lógica do iterable, vale, do repetible. E por iso o papel dos espectros, nun sentido distinto ao que a fantasma que víamos antes, os espectros aquí é fundamental porque o único papel, a única constitución que ten o espectro é a de repetirse. A de estar sempre aparecendo, a de estar sempre reaparecendo de xeito novo, noutro contexto, e sendo inimaginable cando vai facer. Cando aparece o espectro? Ni puta idea cando aparece o espectro. O espectro aparece cando ele sale, non? O sea, non vai a haber xeito de que tú controles. Non, ven agora. Non, o espectro ven cando lle apetece, non? Todo isto son maneiras de intentar enlazar co tema do acontecemento, que no fondo é o que vai dicir Derrida, non? Se un identifica o acontecemento, eso nin é acontecemento nin é nada. Se un di quero que veña o acontecemento, pois o que vai vir non é o acontecemento, é outra cousa. E tampouco vale o contrario, o de estar esperando todo o día porque chegue o acontecemento, porque o mellor, como diría un cura, non? Pois o mellor chegue o Mesías e nos colla todos en confesar, non? Levamos toda a vida esperando polo Jesucristo bendito, e logo resulta que cando chega, pois estamos todos en bolas, non? Pois esa é un pouco a idea de intentar romper a relación entre conciencia e acontecemento. En Derrida, repito. Vale. Entón, que falla de construción utiliza unha concepción de tempo distinta a normal, distinta a presente, unha concepción de tempo non presente. Pois sempre considerou, un pouco o que estaba dicindo agora, que a lógica tradicional e a razón moderna realizaran o desenvolvemento dun programa que xa estaba previsto de antemán e que deu lugar no seu momento ao desenvolvemento da metafísica baseándose na concepción de ser como presencia e do concepto de posibilidade que era un desenvolvemento daquilo posible partindo do axioma da presencia e o presente. Bueno, aquí está falando con Heidegger. O que nos interesa é o tema de que para Derrida non o importante non é o presente. Non é o único importante, como parece que ahora, non carpe diem, vive o presente, o único importante é o que vive cada suxeito no seu momento. Para Derrida non. Para Derrida o tempo insiste dende todas partes e non é máis importante esta que o outro, e é máis, di que a gran cagada de la filosofía e da historia da filosofía é facer que a presencia sea o máis relevante, non? E entender todo a partir dese concepto de tempo, non? Por que el cree que eso non é así? Pois porque el di, pois como vos decía antes, non? Que tanto tempo como espazo, como as antinomias que veñen de aí, pois xa están marcadas no albor inestable da diferencia. A diferencia xa opera nesa distinción previamente, non? Porque algo moi dinámico, moi inestable, é a dislocación mesma do espazo e o tempo, non? E entón, a diferencia o que produce é aquilo que non encaixa, é aquilo que está desaxustado. Por que? Porque di el, é que só no desaxuste é posible que algo aconteza. Porque é que se todo é super bonito e super de puta madre e está todo colocado guai, vivimos guai, pues aí non se dá lugar para que suceda nada. Nada novo, claro. Es decir, simplemente sería un desenvolvemento daquilo que estamos a vivir. Para darlle lugar a novidade, necesita desaxustar. Só no desaxuste é posible que algo aconteza. Xa que cando todo está axustado, cando todo está acordado, non hai lugar para o acontecemento nin para que nada suceda. Claro, ao mesmo tempo, isto, como podedes ver, non pode servir para realizar un programa de calquera tipo, un programa político ou un programa de acción. Non há lugar porque a diferencia excede todo tipo de programa, non? É máis unha fenda, é máis unha falla que dá lugar, que dá saída, que acontece, que racha, que esnaquiza aquilo preestablecido, non? Está sempre en movimento. Ven máis como liña de fuga, como abertura, por onde fuxir. Tamén porque mola isto, porque aquí lo que chega, aquí esa novedade pode ser tanto o mellor como o peor. Pouco acontecemento, ni moito menos vai ser algo bo que nos salve das nosas miserias, senón resulta que igual é o mal absoluto, non? O monstro, o descoñecido, o apocalipse, non? É dicir, pode ser calquera cosa, e eso é o que tenga novedade precisamente, non? Que algo novo de verdade. Non sabemos nin o que é, nin demais, non? Ben, por eso a categoría é a do porvir que estaba antes a falar, non? O porvir sería, utilizando unha linguaxe que a él non lle gusta, sería pero para entendernos nós, o porvir sería a categoría do acontecemento. Entón, claro, di Derrida, en contra de do que logo vai dicíndoles, en certa relación con Lacan, di, en Derrida o acontecemento só é posible, só pode suceder se realmente procede do imposible. Porque ele está pensando que o posible, aquilo que vemos como posible, é o desenvolvemento dun programa, o desenvolvemento dunhas regras, dunhas normas. O imposible é aquilo que non sabemos como facer. Entón, di, se hai realmente unha novidade, se hai realmente un acontecemento, ten que ser imposible. Solamente se aparece o imposible é que hai acontecemento. Di el, literalmente di, cando o imposible se fai posible, o acontecemento ten lugar. O acontecemento é a posibilidade do imposible. Esta é a forma paradoxal do acontecemento. Eso di il. De todas formas, repito, para el o imposible é a única oportunidade que hai para que exista unha filosofía nova, para que exista unha filosofía da novidade, que non simplemente utilice as regras da lógica. Poñemos unhas normas, unhas reglas, operamos con esas reglas, as desenvolvemos e chegamos a un resultado. Porque aí, eso é mierda, aí non hai nada. Ni novedade, ni nada. Ben. Do mesmo xeito, decía que a iterabilidade sempre ten que ver coa alteridade, sempre ten que ver co outro, entón, o porvir sempre vai unido ao acontecemento, o acontecemento sempre vai unido ao outro. E iso significa que unha afirmación do outro é sempre estar aberto ás cousas de fora, é sempre estar aberto ás cousas novas, é sempre estar aberto a outro. A outro, en filosofía, nos mola máis chamarlle alteridade, porque queda así mucho máis... Uno se llena así el pecho, alteridade, non? Pois, eso, decir, o acontecemento sempre é un pensamento de alteridade. Pero algo moi positivo, no sentido de que moi aberto, sempre moi ético, ten moito que ver sempre ao outro, porque intenta, como vos dicía ao principio, intentaba comentarvos ao principio, intenta sempre fuxir da conciencia, fuxir do suxeito, fuxir, no fondo, do individuo. Non? Esa é a... Bueno, por lo menos o camín me interesa. Claro, como o une todo coa alteridade, coa une todo co outro, tamén a súa idea de herdanza, que tamén é un concepto importante, tamén o une co outro. É dicir, a herdanza non é algo que un te dá e que tú recibes e aplicas, senón que nesa operación hai un cambio, hai un desplazamento, hai unha diferenza. Non existe ningún herdanza que non sexa activa. Non existe nada que eu herde e que non modifique de algún xeito. Non, non hai un orixinal, no fondo. Non, non hai un orixe primixenio. É dicir, todo se está desplazando, todo está diferindo, todo está cambiando. Non? E todo é activo. Non vale unha posición pasiva de collo, recollo e aplico, senón que nesa mesma operación eu se estou metendo a miña propia subxectividade que está facendo que cambie esa operación, non? E ese discurso. Tamén polo mesmo non se herda do morto, non se herda daquilo do pasado, senón que e en filosofía diríamos non se herda do concepto, senón que se herdan dos restos, dos desposos, da cinza, do vivo, do que queda, dos marxes. Esas son as cousas que se herdan. Esa é a diferenza que se recolle, que se repite desprazándose, diferíndose, e é a maneira como a herdanza se transforma. O que se repite alterándose. Para asumir unha tradición de verdade, hai que transformála. Edi Derrida, nunha linguaxe que é moi súa, hai que serlle infiel á herdanza por fidelidade. É dicir, para realmente aplicar unha herdanza, temos que serlle infiel, temos que cambiála, pero por fidelidade a ela mesma, non porque nos veña a nos en gana. Non? Ben, a parte así máis filosófica, que me apetece dicila tamén, porque inda que pase un pouco por arriba, a mí me parece que é moi importante un concepto en realidad que se chama Jora, que é un concepto que el colle de Platón, que realmente o lugar dende onde se, bueno, en Platón pois hai un Platón cree que o mundo, digamos que o mundo de aquí, non? Pois o vai controlando pois unha instancia metafísica que el chama demiurgo, non? E que digamos que o hacedor, non? Para entendernos, é o que lle dá formas cousas, non? Ben, pois Platón di que agora é ese lugar dende onde se sostén o demiurgo, non? É o lugar onde está o demiurgo. Entón, claro, a Derrida mólalle moito o concepto porque di que claro, que o acontecemento di que parece que falta no seu propio lugar, que está pois nunha casa baleira vacía que pon en funcionamento a máquina de sentido, non? Que di, agora é onde está o demiurgo poñéndolle, facendo forma das cousas, non? É un lugar vacío, non? Pero é un lugar vacío que dá sentido. É metafísica, é o que ten, non? Pero bueno, Jora sería unha localidade, un lugar, un sitio, unha bisbarra, un espazamento que se subtrae aos xéneros establecidos, se subtrae esos xéneros, porque ese xénero xa non existe, porque ese xénero surden coa operación do demiurgo, porque o que fai é, isto é o que me mola, ou porque dá lugar sen dar realmente nada. Simplemente algo que sucede. Deixa espazo para que as cousas acontezan. Ese sitio onde se sostén o demiurgo. Como é o lugar onde o demiurgo imprime as imaxes das ideas, é dicir, as cousas, sabedes que en Platón pois son simplemente imaxes de conceptos, pois como é o lugar onde imprime esas imaxes, é tamén, ao mesmo xeito, agora, o que recibe todas as determinacións que hai. E tal vez por recibir todas as determinacións que hai, por darlles lugar, ela non posúe ninguna. Como máximo poderemos aproximar a que un non lugar que dá lugar. Aquí lo que permite que apareza o lugar. Aquí lo que introduce a realidade. E Derrida vai dicir un imposible que introduce ao posible. É a súa experiencia a que constitúe o posible. Ben, vou rematar Derrida, que tampouco é cuestión. Resumindo, en Derrida, o acontecemento en Derrida, ben, pois é o radicalmente outro, é a alteridade absoluta, Por que? Porque asedia a presencia, asedia ao ser presente, rompe as condicións espaciotemporais normais. Por tanto, rompe as condicións de intelixibilidade que temos nos aquí, decir, o noso razonamento, rompe con todo iso. Non é unha identidade que se nos opón, non é algo que aparece aí e que está no mesmo plano que nos, senón que está noutro sitio distinto. Entón, non se, o que hai que sacar de aquí, non se poden preparar as condicións para que se dé o acontecemento. Isto é o que máis me interesa deixar claro, porque é o que vamos a discutir logo noutros autores, non? Este é radical. Eu simplemente quería que verades que non ven, que non di eso porque sí, senón porque ven dunha coherencia coa súa filosofía ontolóxica, non? Ou máis ontolóxica. Non se pode preparar as condicións para que se dea o acontecemento. O acontecemento leva consigo as súas propias condicións de intelixibilidade, as súas propias razóns, non? Se preparamos nos unha intelixibilidade, se preparamos un lugar, se asignamos un lugar, un tempo, non? Un espazo, o que estamos a facer é a desenvolver un programa para apropiarnos de algo, para apropiarnos do acontecemento. O acontecemento pasa de nosotros. Pasa. E fuxe. Ben, en francés hai unha frase que é moi básica para non perder o rumbo en Derrida, que é tutot e tutot. Entón, eso é. Se pode traducir en castelán de varias maneiras. Se pode traducir como calquera outro é calquera outro, todo outro é todo outro, calquera é calquera. E así leído, pois non di nada. Non? Pero se poden cruzar os significados e se pode ler tamén calquera outro é radicalmente outro, o radicalmente outro é calquera outro, calquera é radicalmente outro, calquera ou calquera cousa é alteridade radical. É dicir, alteridade radical non é un concepto metafísico de la hostia puta que está ali no fondo e que como moito pois opera aí sobre efectos aquí, senón que colle calquera leva no seu interior a alteridade máis radical. Por qué? Porque en Derrida a identidade sempre leva unha diferenza e sempre remite a un outro. A iterabilidade sempre remite a un outro. El pasa do rollo propio. El pasa do que di Heidegger de acontecimento apropiador. ¿No? Non hai propiedade sobre iso. ¿No? Entón, Derrida así se carga pois o discurso clásico, o discurso metafísico, a crenza nun orixe, a crenza nun suxeito, nunha conciencia, un horizonte de espera, etc. Non? Porque di que todo isto o que fai é bloquear a novidade, bloquear a chegada de acontecementos, porque intenta asimilalos. E como intenta asimilalos sen saber que sempre quedan restos, que sempre quedan marxes que non se poden asimilar. Non? Ben, pues, hasta aí el Derrida. Entón, vamos a ver como un deles é parecido, pero é menos macarra. De menos macarra no sentido que vai deixar, ao meu modo de ver, unha porta aberta para a intervención. Que eu penso que a porta pola que se van a meter toda a cuadrilla de Negri e la pandilla esta toda. ¿No? Entón, bueno, primeiro, así a pasos. Primeiro punto, en deles, a miña tese ao respecto, o acontecemento é o resultado da articulación entre diferenza e repetición. Ben? Entón, vamos a falar un pouco da diferenza da repetición en Deleuze, que un pouco a mesma onda que dicíamos. Él utiliza máis a Nietzsche para falar disto, non? Concepto de Nietzsche clásico, o eterno retorno. O eterno retorno non é que sempre se repite o mesmo, se entendemos por ese mesmo algo que é sempre igual. Eso, di Deleuze, eso é o eterno retorno de Heráclito, ¿no? Él marca ahí a diferencia con iso, ¿no? Que nos presocráticos pues falaba de nada, es todo fluye y tal, y todo, todo un círculo y tal, pero no, que todo es sempre igual, ¿no? Dídeles, unha das cousas guapas de Nietzsche é que Nietzsche é o que introduce a diferenza nesa repetición. É dicir, o eterno retorno é algo que se repite continuamente, pero repítese alterándose. Repítese de maneira diferencial. Entón, por iso, o eterno retorno se vincula coa diferenza e coa desigualdade irreductible, non? O mesmo que antes, se hai algo acordado, se hai un programa a desenvolver, se hai algo pechado, etc., non hai lugar para que nada suceda, non? Ben, en Nietzsche, a vontade de poder, outro concepto así como que moi importante, é a intensidade pura. E o eterno retorno é o mundo que nace desa intensidade. Isto lle interesa a Deleuze para decir que a diferenza é a primeira afirmación, a diferenza é o primeiro que hai, e o eterno retorno é o segundo, é o que hai despois, non? É dicir, porque todo é diferente, é por iso polo que todo volve. Ese é o motivo. É dicir, o que adquire equilibrio, o que está equilibrado, eso non volve, eso xa está rematado, eso é de puta madre, eso non hai nada que facer con iso. O que está repetíndose todo o rato, o que cambia todo o tempo, é o que non está rematado, o que non ten equilibrio, o que está desasustado, os restos. Nesta liña, bueno, eu tamén igual por deformación profesional, como que sempre leo isto de maneira moi semellante ao que di Derrida. Vaya, eu, polo menos, a mí me veme así moi clavado todo, non? A pesar de que Deleuze non fala, non tematiza o tema do resto, non? En fin. Entón, claro, así, pensado así, o interior da repetición está sempre afectado pola diferenza. A diferencia é o que está sempre aí funcionando. Pois, di el, dídeles, a semellanza é unha repetición desprazada. A verdadeira repetición corresponde a unha diferenza. E centrándonos na repetición, pois di, a repetición non é a ciencia do que se repite, non é a xeneralidade, aquelo de máis xeral, porque di, as xeneralidades son as semellanzas cualitativas e as equivalencias que nos facemos entre as cousas intercambiándoas ou sustituíndoas unhas con outras, non? Iso é a repetición, non? Iso é a semellanza. E así funciona o intercambio e a sustitución. Pero di el, a diferenza entre repetición e semellanza é innata. Non son o mesmo. A repetición fai referencia precisamente a aquilo que non pode ser sustituído. A repetición sempre fai referencia a unha singularidade que é insustituible e que é incambiable. E por iso, na súa repetición, sempre está diferindo e sempre é distinta unha da outra. Estou falando a nivel ontolóxico, de momento. A ver se hai sorte, logo baixamos un pouco. Digo isto para os que nos gusta o tema dos fundamentos, non? Pois el non se entende o rollo que solta, a meu modo de ver, non se entende o rollo que solta Deleuze a nivel político, se non se entende isto, para a meu modo de ver. Non hai unha orixe a que se volve, senón que se está sempre repetindo. Aquí, claro, isto ven moito máis guai agora falar disto despois de escoitar a Frank, non? Porque efectivamente cando Deleuze tematiza isto que en diferenza repetición pois el está moi influído pola psicanálise, non? Tire el racha ca psicanálise no ano 72, este cando sai o Antiedipo, e este ano 68. De feito, a vez pois hai outro libro que é A lógica do sentido, que é onde vai a tematizar o tema do acontecemento e que aí directamente ten influencias claras da psicanálise, non? Ben, que me interesa así decir para divertirme eu tamén un pouco co tema da repetición, pois que como a repetición é o que funciona de antemano, non, que dicíamos, pois me apetece ver como a repetición se constituye xa disfrazada. Non é como xa ten a diferenza previamente a ela, xa hai unha diferenza innata detrás da repetición, a repetición sempre está disfrazada. Entón, se disfraza ao constituirse, se constitúe disfrazándose. Non é que este debaixo dunha máscara, senón que se constitúe do paso dunha máscara a outra, non? Digamos que as máscaras non recobren nada máis que máis máscaras. E entón é que así é divertido porque é pois a operación do drag, non? Da drag queen. non? É dicir, o rollo del, de a subxectividade da drag, cando se constitúe, precisamente no disfrace, non antes, e non hai nada detrás dese disfrace. Non hai unha, non hai, como diría pois o meu avó, non? Del de, non hai un tío normal detrás da drag queen. Non hai nada detrás. Eso é se constitúe na propio no propio disfraz, non? Entón todo é drag. Non hai repetición nua, desnuda, senón que todo é así. A máscara é o verdadeiro suxeito da repetición, non? Entón, a repetición clásica, como a freudiana, que non a tratamos, porque tampouco daba tempo, claro, é a repetición de obxectos idénticos cun mesmo concepto que fai, ás veces, do suxeito que se repite. É dicir, o concepto substitúe ao suxeito que se está repetindo todo o rato. Non? Claro, para Deleuze non é así. Para Deleuze, a diferenza se formula como exterior ao concepto. É dicir, o concepto non distingue entre repetidos. Para o concepto, hai un suxeito que se está repetindo todo o rato. Ele non distingue entre esas repeticións. Sempre é a mesma para o concepto, digo. Entón, en Deleuze, o concepto non nos interesa. Non nos interesa. Unha é unha repetición simétrica e conmensurable, que sería de Freud, e a outra é desigual e inconmensurable, que sería a de Deleuze. Non? Unha nuda, unha nua, desnuda, e outra disfrazada. Unha é o suxeito singular, o corazón, a interioridade da outra. E a outra é un mero envoltorio, é dicir, o que sería o disfraz do disfraz. Por eso digo de rollo drag a saco. Ben, voume saltar un cacho, porque así, máis ou menos, non, intuitivamente, non, queda claro, espero, intuitivamente da simplemente que es el que, vale, que están totalmente relacionadas, o tema da repetición, o tema da diferenza, porque ontolóxicamente a diferenza está previamente funcionando aí e a repetición se está utilizando moito que ver co tema da psicanálise, ¿no? Como algo que está sempre aí, pero que sen remitir a nada que este a unha orixe, que neste caso é o tema na psicanálise sería o tema do Edipo, ¿no? Non está sempre repetindo un trauma orixinario que imos a saber calé, ¿no? Senón que está se repetindo porque va a su bola, la repetición va a su bola, ¿no? Va a su rollo. Ben, rollo do acontecemento. O acontecemento está, di Deleuze, literal, está na fronteira entre as cousas e as proposicións. Na fronteira entre as cousas e as palabras. O que se instala na superficie do sentido. O entre das cousas e as proposicións que representan esas cousas. Entón, só chegaremos a pensar o acontecemento unha vez pasemos do tema da identidade e se seamos capaces de pensar a diferenza de maneira, a diferenza en sí mesma. A diferenza é dicir, non pensar a diferenza como algo que ten relación cunha identidade que está detrás, non? Senón pensala en sí mesma, como propia, non? O sentido do que fala Deleuze é o expresado na proposición, pero é o incorporal, o que está na superficie das cousas, algo que non é proposición, nin suxeito, nin estados de cousas, nin conceptos. Por iso ele pasa do rollo do sentido común, porque di que precisamente o sentido común funciona como o que dicía antes Derrida, como desenvolvemento dun programa concreto, ¿no? Entón ele pasa de tema, di, o sentido común se agarra a representación, identidade, concepto, tenerlo todo controladito, que non se nos escape de nuestra movida, ¿no? Entón di, o bo sentido é a ideoloxía das clases conservadoras, rollo conservador, es decir, de tener controlado el tema y que no se me desmadren los macarros, ¿no? Tener así el no actuar, sino prever. Prever o que puede suceder para telo controlado y que no se escape, ¿no? Bien. En Deleuze, a apertura se centra no sentido, porque é o sentido que se relaciona directamente co acontecemento. ¿Por qué? Porque ao ser o sentido unha dobrez, aquí lo que está entre as cousas e as proposicións, o acontecemento será unha dobra das palabras e as cousas, da superficie de contacto. É dicir, o sentido é o expresable das proposicións que é distinto do seu significado. Por tanto, o acontecemento sempre está en desequilibrio entre as palabras e as cousas. Vou intentar ir baixando pouco a pouco, pero ainda vou subir un pouco máis arriba ao tema polo tema do tempo. A frase que máis me interesa de Deleuze. O básico en Deleuze é non confundir un acontecemento coa súa efectuación espazo-temporal. Básico para non entender mal cando no futuro escoitamos a xente falar do acontecemento e se poña a citar a Deleuze. Dicindo, os acontecementos que pasan e imos a provocar o acontecemento non sei que. Bueno, literalmente, non se confunde un acontecemento coa súa efectuación espazo-temporal. El básico. Es decir, aquí está, ¿no?, na liña de Derrida. Está manténdose aí. Non hai que preguntar polo sentido dun acontecemento. Un acontecemento non ten un sentido concreto, senón que o acontecemento é o sentido. De haber sentido, ese sentido é acontecemento. Tampouco se pode confundir coa linguaxe ou coa proposición. Tampouco. E para non perder o rumbo, tamén é ter sempre na cabeza que o acontecemento son puras singularidades. É algo singular. E por iso hai eterno retorno dos acontecementos. Ou mellor, por iso o eterno retorno é unha teoría dos acontecementos. Vale, entón, como intuímos tamén, da mesma maneira que Derrida utiliza o concepto de porvir para fuxir da concepción de tempo clásica, pois Deleuze igual. Deleuze utiliza un concepto clásico que se desenvolvía moito en Grecia, que está en Platón, que logo tamén fai Aristóteles, que distingue entre dúas concepcións de tempo. Unha se chama Cronos, que é así a que entendemos así de maneira normal, e outra é o Aion. Tampouco quero meterme moito para non pasarme de metafísico, non? Pero sí que me interesa que simplemente intuir ou deixar intuir que é unha concepción de tempo distinta, totalmente distinta. É dicir, o presente non é o importante, o pasado actúa ao mesmo nivel que o presente, o futuro actúa ao mesmo nivel que o presente, e o aión, digamos, que é o lugar onde comunican as todas as liñas do presente, non? Sin embargo, o cronos é o presente tal cual o entendemos normal, non? De ser presencia. Podería poñerme aquí a citar, porque a verdade é que a mí me gusta moito el cando se pon a falar do aión, pero metafísica guapa, así para que simplemente vos fagades así unha idea. Por exemplo, vou coller aquí esto, que guai, di: cada acontecemento é o tempo máis pequecho, o máis pequecho incluso que o mínimo de tempo continuo pensable, porque se divide en pasado próximo e futuro inminente, pero é tamén o tempo máis longo que o máximo de tempo continuo pensable, porque constantemente é subdividido polo aión que o iguala a súa liña ilimitada. O aión é o ilimitado, vale? A liña recta esta que dá ansiedade, non? De non saber onde remata, non? Pero que a vez actúa moito sobre nós, non? Por iso, di, como o aión é o tempo do acontecemento, di Deleuze, por iso subsisten nel o pasado e o futuro, porque se subdivide cada presente ata o infinito e se alonga sobre esa liña infinita, pero bueno, le pasando pasando del aión. Mira, me voy de aquí. Ven, aquí a terminar, non sei como vou. Levo. En todo acontecemento, dídeles, hai o momento presente da efectuación, o momento no que sucede o acontecemento, de acordo? Pero por outra parte, o acontecemento é impersoal. O seu tempo é un instante intemporal que esquiva todo presente. De acordo? É dicir, por eso decía o de non confundir o acontecemento coa súa efectuación espazo-temporal, o cal non quere dicir que o acontecemento non suceda, senón que non é iso que sucede, vai alén diso. Por eso di moito del eso de deixa secuelas, non? Aparece e deixa secuelas, pero as secuelas non é o acontecemento, vale? En todo caso, bueno, a ver se me centro un pouco. A pesar disto, Deleuze deixa unha porta aberta, que é o que a mí me interesa investigar hoxe, que é unha porta pola que eu creo que por onde van entrar Negri e Jarte, por onde vai entrar Mauricio Lazzarato tamén, en Gigi creo que diferente, pero tamén nos podría valer, que o seguinte. Mira, vou citar: hai puntos críticos do acontecemento, como hai puntos críticos de temperatura, puntos de fusión, etc. En o acontecemento até hai estados de sobrefusión que non se precipitan, que non se cristalizan, que non se determinan, senón pola introdución dun fragmento do acontecemento futuro. E entón, o que fai con eso é utilizar agora un concepto clásico grego, que é o kairos, que é clásico de tempo, que é o que fala do momento concreto, se utiliza moito para o momento que o arqueiro tenga, vai xusto a disparar a flecha, ese momento de máxima tensión, ese o kairos, di Deleuze, cito, debemos condensar todas as singularidades, precipitar todas as circunstancias, puntos de fusión, de constelación, de condensación, etc., nunha ocasión sublime, o kairos, que fai estalar a solución como algo brusco, brutal e revolucionario. A esta historia, e logo a frases soltas de Deleuze, de entrevistas e tal, como por exemplo, trouxe unha que nos sirve para isto, que di, non se poden explicar os acontecementos polos estados de cousas que os suscitan ou nos que se desembocan. Os acontecementos se alzan por un instante e este instante é o importante, esta é a oportunidade que hai que aproveitar. Ben, onde me quero centrar é que esa porta aberta de hai momentos de condensación, de fusión, na que pode estalar unha solución brusca, brutal e revolucionaria, ese é o punto onde se van a centrar. De entrada, Tony Negri, para empezar. Bueno, esto é discutible, porque isto él non o di, pero, bueno, a mí me parece que sí. E se non, pues, de logo, pues, o discutimos, se vos apetece. Hai un texto del que Negri trata o tema do tempo, hai dous realmente, un que se chama Máquina Tempo, que é antigo, e outro que se é do ano 2000, que é Kairos, Alma Venus Multitudo, que o Kairos é... pues tematiza esta porta de entrada, este instante que hay que aproveitar para iso. Tiña preparada unha explicación sobre o Kairos, así ben, pero bueno, igual hasta pasamos del tema, porque o que é importante é que il di que o acontecemento se pode provocar. O Kairos se pode provocar. E o Kairos é o punto, o instante onde se dá lugar ao surdimento do acontecemento. Por tanto, hai cousas que dicir, nós temos cousas que dicir con respecto ao surdimento do acontecemento. Non o di así, Non o di así. Isto estaría ben de podelo discutir, pero vaya. E a min é o que me parece. Onde si está tratado o tema do acontecemento en Negri, está tratado en Commonwealth, no último libro que ten con Hart, o que pasa que, bueno, tamén tratado en, pues, non sei, son 5 páxinas, me parece, o sea, que tampouco, pues, creades que así, pero bueno, interesa sobre todo aquí na Universidade Invisible, interesa dicilo porque eles creen que o acontecemento é a biopolítica, que un dos conceptos que vos coñecedes ben. Tampouco quero ponerme a falar moito do tema da biopolítica, porque igual se nos escapa do tema, non de outra cousa, sería, por suposto, moi interesante, pero o que si sí hai que marcar é que o concepto de biopolítica que teñen eles non é o de Foucault, que é, como sabedes todos, pois é o que máis traballa a cuestión, e tampouco é o de Deleuze, neste sentido, pois se afasta de aí, non? Porque non hai elementos creativos reais no tratamento que fai Deleuze de biopolítica. Elementos creativos, Negri está se referindo á acción das subxetividades. Por eso digo que Deleuze deixa unha porta aberta, pero soamente a deixa aberta. É dicir, ele non pasa. E esa é a cuestión. Negri pasa por aí. Non? E de feito, ao pasar, en vez de dicir... paso pola porta esta tan guai, pues dio contrario, di que en abriu esta porta é un chorimicas porque non pasou, ¿no? Simplemente a deixou aberta, ¿no? Aquí Negri se remite máis a, pois, que son a ideoloxía máis propia do posoperaísmo, que tamén algúns coñecedes moi ben, do posoperaísmo italiano, que de onde ven Negri, por outra banda, ¿no? Porque entende que aí fais unha consunción da dimensión biopolítica en función da natureza do traballo productivo, do traballo inmaterial, da creatividade no traballo e demais, non? Tampouco quero desenvolver moito isto, porque ademais con moitos de vos, pois xa falamos moitas veces disto, pero Pero vaya, onde quero ir con isto é que esa concepción de traballo inmaterial, de creatividade, de traballo vivo, de todo iso que utiliza Negri para, digamos, para intentar que as multitudes se organicen para ir a revolta, non? Pues está filosóficamente e ontolóxicamente partindo de aquí. E cando el di que o acontecemento é a biopolítica, está traballando un concepto de acontecemento que ontolóxicamente está partindo da idea de que hai unha porta aberta a poder provocar o acontecemento en contra do que din os franceses. E digo isto así exaltado porque Negri non o di, e debería dicilo, non? Porque el, se traballa o acontecemento, deberías polo menos remitirte a Deleuze, porque él o leu moi ben, ademais, e moi atentamente, non? Entón, a mí me parece importante, porque senón tampouco se entende, porque él di, o acontecemento é a biopolítica, entón, pois tú vas a traballar a biopolítica, pero que quere dicir él con iso? En que está pensando él nese sentido? Está pensando en provocar un acontecemento. Estou falando, claro, a nivel filosófico, non? Non sei se me estou pasando de un pouco a veces. Non me decides nada. Bueno, pues, para adelante. ¿Quién? Muy bien, sí. ¿Cómo va, vale? No, no. Bueno. Voy a decir tres cosas de un concepto en Negri que tiene que ver directamente con esto, que es de poder constituinte. Utilizo porque é moi coñecido, utilizo porque eso é a maneira, penso eu, de entender, ou unha maneira, unha forma de entender o que el quere expresar con respecto á visión que el ten da biopolítica en vistas a provocar o acontecemento, porque o poder constituinte para el de entrada interrompe o sistema normativo. Dicir, el di que o poder constituinte que se utiliza en el alén das da é o que dá lugar, digamos, o que dá lugar á creación dunha constitución en dereito, pero non queda atrapado nesa constitución, queda fora, queda como fonte, queda como aquilo do que emana esa constitución, pero non queda atrapado nela, non? Que lo queda alén. Entón, dende o dereito inténtase di Negri reducilo ao ordenamento constitucional, cando di Negri o poder constituinte é aquilo que lle dá sentido ao ordenamento constitucional, e non ao revés, ¿no? Entón, interrompe o sistema normativo, ¿no? E pois o que dicía, aquilo que produce as normas constitucionais é o suxeito da producción, é a potencia en que se basea esa producción, pero que non queda integrada no obxecto producido, ¿no? Entón, de considerármolo como poder omnipotente sería o concepto de revolución a nivel político, ¿no? Algo expansivo e limitado no tempo e no espazo, ¿no? Fose da xerarquía, etc., ¿no? O sea, tampouco quero el pasar aquí. Pero ese sería o camiño a través de esa idea ou a través de ese tipo de conceptos polo que él cree que se pode provocar o surdimento de algo que interrumpa o momento no que vivimos, que interrumpa o momento do sistema, e que dé lugar pois, a unha, algo novo. A díxalo aí, algo novo. Claro, o que pase que o di da maneira de el se remite pois a produción, neste caso, sería en política a produción de subxectividade revolucionaria. Dir, a subxectividade que é capaz de potenciar o a chegada dun acontecemento distinto. Ben, até aí. Žižek. Žižek utiliza tamén o tema da repetición e o tema do acontecemento. O seu xeito. O tema da repetición, pois, é moito máis clásico que todo isto, moito máis clásico, e, de feito, pois, a quen se vai a remitir é a Kierkegaard, que ele, en filosofía, pois, é, en filosofía penso que é o primeiro directamente que ten un tratamento directo sobre a repetición, non? En Kierkegaard hai, vou dicir solamente tres cousas, senón me lío moito. En Kierkegaard pois hai tres etapas na repetición: a estética, a ética e a religiosa. Simplemente comento a estética, digamos, a imposibilidade da repetición. Aquí él está entendendo a repetición en sentido normal, en sentido de mimético, de repetir algo sempre igual, que lo repita sempre do mesmo xeito. Di, a estética é a imposibilidade da repetición se experimenta en suspensións imaginarias coas que o suxeito tropeza no momento no que trata de recuperar a plenitude de tempos pasados. É dicir, el, cando intenta que se repita un tempo que xa pasou, que foi bo para il, ante a imposibilidade de repetir ese momento exactamente, non? Pois el se angustia. Non? El, pois, esa repetición, eso, de entrada, é un rollo estético. Logo di, a etapa ética, pois é, cando unha vez que sucede eso, a repetición se manifesta baixo a aparencia de normas universais de conducta. É dicir, unha maneira de que se repita a repetición de maneira positiva, pois é cumplindo unha serie de normas xerais que valen para todo. Principios morais. Se me comporto do mesmo xeito, non? Cumplindo unha máxima moral en casos diferentes, pois ele, vou ter unha satisfacción da repetición. A repetición ele se repite en min como acto ético. Se entende? Bueno, non me vou arriscar a que me digades que non, e tiro para adelante. Entón, e logo a terceira é a religiosa. A religiosa é onde a repetición xa non é posible. Si o é a repetición da mesma experiencia, que a repetición da imposibilidade de que a repetición se repita, non? Trauma, non? Ele, máis que ver con, neste caso, ca psicanálise, non? É dicir, el repetir en ti mesmo a imposibilidade de ver a repetición deses estados anteriores, non? Vale, entón, para que funciona isto? Ou para que interesa falar disto? Porque a idea de repetición trata de actuar en contra da imaxe da historia como proceso lineal de despregamento de algo necesario que está detrás e que marca o progreso, non? É dicir, non existe un progreso que el vai a unha liña, non? Que se vai desenvolvendo conforme a algo concreto. Eso sería, di Žižek, unha rememoración, non unha repetición. Dijijek, non nos trasladamos ao pasado dende unha mirada externa nin neutral, senón que este aparece na súa apertura, na posibilidade plena que lles acontece ao que nel participan. Entón, aquí está, por exemplo, en conexión, que é o que me interesa a min falar aquí, coas teses sobre a filosofía de historia de Benjamin, non? Onde Benjamin pensa a revolución como unha repetición que suspende a idea dun progreso histórico lineal. Non hai progreso, o progreso é a socialdemocracia, ¿no? El rollo de reforma, reformamos aquí, allá e tal, ya, claro, porque tú o que non queres é que, ¿no? Pues el, eso. Entón, unha revolución que se concibe a sí mesma como a repetición de anteriores intentos revolucionarios fracasados. Ese é o que di Žižek, é dicir, repetindos na súa posibilidade. Leva a cabo retroactivamente os potenciais que foron esmagados no curso victorioso da historia oficial, sen lugar para a morriña, ¿no? Ese é un pouco a historia, ¿no? Entón, aquí Kierkegaard. Entón, cal é a figura que ele utiliza para falar de política? E ten incluso un libro que se traduciu ao español así, Repetir Lenin. A repetir, que facer? Repetir Lenin. Que hai que facer? Repetir Revolución Rusa. E fuera, ¿no? Entón, aquí marca unha diferenza clave con respecto ao fío que levábamos da escola francesa, ¿no? Porque para Žižek, pero en todo caso, eu o quero ler aquí como algo que sí que ten que ver cunha repetición creadora. Porque repetir a Lenin non significa retornar a Lenin, senón dar nova vida á esperanza que permanece nesa figura de Lenin, ¿no? Significa aceptar que a solución de Lenin fallou no seu momento, pero significa que é preciso admitir que ali houbo algo de esperanza. Significa saber distinguir entre o que este levou a cabo e o campo de posibilidades que puido abrir. Repetir a Lenin non é repetir o que Lenin fixo, senón o que el non fixo, as súas oportunidades perdidas. E aquí é onde a mí me interesa cuadralo ontolóxicamente, porque Žižek non ten ontoloxía neste terreo co tema da repetición diferencial da escola francesa, que por suposto el non di, non? Ten un libro sobre Deleuze, ten moitas referencias a Derrida, pero non fala disto. E sen embargo, aquí el está intentando entrar por esa porta do Kairós, é dicir, está utilizando, ao meu modo de ver, unha repetición diferencial, é dicir, se pode repetir a Lenin de maneira distinta, diferencialmente, noutro contexto, noutro lugar, o mesmo que está dicindo Negri con respecto á revolta italiana dos anos 70, se pode repetir iso de outra maneira, hai unha repetición diferencial aí, pero aí as subxetividades sí teñen algo que dicir en contra do que di a escola francesa. Vale. Ben, minutos. Uf, que horror. Vale, pues paso de esto también, pasando. Pasando. Bueno, porque esto sí que se entiende, ¿no? Esto, o sea, aquí el no. O sea, o tema de que el que intenta utilizar determinadas categorías, pero el dándolle o peso a subjetividades para provocar un acto político. Que él está pensando además todo el rato en política, ¿no? Remato con una cita de él. Os semáis que nunca deberíamos volver a Lenin. Se a economía e o dominio chave, a batalla decidirá salí. Debe ser rachar o feitizo do capitalismo global, pero a intervención debe ser propiamente política e non económica. ¿Mm? O sea, discutible a saco, ¿no? Pero por isto formula a necesidade de poñer no centro do terreo político o acto revolucionario que nos vamos a chamar aquí facer unha teoría do acontecemento leninista. Ese é o asunto. Aquel que se abre paso na situación de xeito repentino, de xeito contingente, aproveitando a oportunidade única. E di Žižek, remato con isto a Žižek. Temos aquí dous modelos, dúas lóxicas incompatíveis da revolución. Aqueles que agardan o momento teleolóxicamente maduro da crise final, no que a revolución estalará no seu momento apropiado por necesidade da evolución histórica, e aqueles que son conscientes de que a revolución non ten ningún tempo propio, o que na nosa lectura significa aquí o acontecemento non se nos pode ir apelando a un tempo alén da presencia, non nos interesa. A revolución non ten ningún tempo propio. Aqueles que perciben a oportunidade revolucionaria como algo que xorde e que ten que ser atrapado nos desvíos mesmos do desenvolvemento histórico normal. Bueno, iso. Esa é un pouco a liña de Žižek. Eu creo que está moi, moi cerca ao que fai Negri. Ben, quero rematar dicindo unhas cantas palabras sobre Lazzarato, que, bueno, unha persoa que tamén xorde do posoperaísmo no seu momento, leva moitos anos exiliado en Francia, en daquele italiano. Traballou moito con Negri, ten un libro que seguro coñecedes que é o Traballo Inmaterial, un libro moi famoso de Negri que escribe con il, pero me interesa por algo porque é un tío, eu estou descubrindo así máis polo miúdo, é un tío moi riguroso, moi riguroso. Os que somos así clásicos nos va el rollo riguroso. E el di que o tema do acontecemento cruzado co marxismo, que é o que quere facer Negri explícitamente, que eso non tiene ni pies ni cabeza, di il, non? E máis, di, o marxismo implica unha filosofía da totalidade, unha filosofía do suxeito, unha filosofía da unicidade. Entón non me podes vir logo falándome a min de multitudes. Non é falándome de, aquí todo plural, aquí asamblea e aquí singularidade a saco, porque tú o que queres é unha solución global para todos. E, por tanto, estás cometendo o gran erro do marxismo da totalidade, non? Bueno, isto é discutible, ¿no? Pero bueno, me apetece dicir iso porque Lazzarato quere facer unha teoría do acontecemento, Lazzarato quere facer unha filosofía da novedade e considera que eso pasa por o concepto da multiplicidade. E aquí estaríamos de acordo todos, estaría tamén de acordo Negri, e Negri diría, pues eso, llevamos con la chapa un montón de tiempo con ese tema, ¿no? Claro, Lazzarato di, non, eso non o podes facer dende o marxismo. Dende o marxismo non hai lugar a multiplicidade, hai que tes que coller outras categorías ontolóxicas. E a mí é o que me sorprendeu aquí do tío. Bueno, pois vai remitir o pragmatismo. A mí me pareció o máis clásico así de tal que William James, pois a él lle vai servir. Vai coller a ese e vai coller a un sociólogo que se chama Gabriel Tarde, que fai unha cousa que se chama neomonadoloxía, que é aplicar determinado rollo da monadoloxía de Leibniz. Século XVII, aplicar esa categoría social, ¿no? Pues vai xuntar un pouco as dúas cousas e lle vai a dar ben para justificar o concepto de multiplicidade, para que eso dé lugar a unha novidade e a un acontecemento, ¿no? Entón, catro cousas digo. Bueno, aquí explico ben o tema do marxismo, pero bueno, creo que basicamente o tema é eso, ¿no? De que de que necesita o marxismo a totalidade, o suxeito universal e demais, e entón non hai lugar a multiplicidade. Ben, William James, primero que colle, a distinción entre distributivo e colectivo. Di, o distributivo é o que se identifica co pluralismo e a multiplicidade, e o colectivo é o que se identifica coa totalidade e o universal. O marxismo colle o colectivo. Il di que hai que coller o distributivo. Por qué? Porque di, para William James, as cousas se relacionan unhas con outras de mil maneiras, pero non hai unha relación que as encerre a todas. É dicir, non hai un ser que conteña a todos os demais. O marxismo, sí. A relación directa do capitalismo e o traballo. Non? Esa é a relación que contén a todas os demais, que subsume a todas os demais. Por iso la sale todo pasando. O sea, aí non hai multiplicidade dentro dunha relación tan xeral. Onde hai? Pois nunha filosofía que nos fale de outra maneira, pois que nos fale así neste sentido, non? Que hai maneiras distintas de relacionarse uns cos outros, maneiras moi diferentes, non hai unha xeral, non? Para que utiliza isto? Pois por varias cousas, pero o outro que teño que dicir claro é que inda que el fala moito deste dous, o gurú Dil e Deleuze. E digo isto porque vai utilizar un concepto que é fundamental en Deleuze, que é o agencement, é a disposición, aquí hai un rapaz que é Miguel Ángel Martín Quintanar, que o traduce por arranxo, moi ben, moi, moi ben feito, é a maneira de arranxar, de dispoñer as cousas nunha habitación, por exemplo. El utiliza moito iso, ese concepto, pero volvo a contar, por exemplo, onde se centra o Sarato, pois fala nun texto do 2000, está rayado todo o rato co tema do movemento de Seattle do 99, onde moitos din que, non? Que aparece o movemento antiglobalización e toda esa historia, non? Porque di, e que a frase outro mundo é posible, pois ten moito sentido se acollemos filosóficamente dende unha maneira, non? É dicir, di el, en Seattle se creou un novo campo do posible que non existía antes de eso, que chegou con él, por tanto, él está vendo a Seattle como un acontecemento, a ese movimento en Seattle, porque o acontecemento dá a ver o que unha época ten de intolerable, pero tamén fai emerxer novas posibilidades de vida. E esta nova distribución dos posíveis e dos desexos abre a súa vez un proceso de experimentación e de creación. Hai que experimentar o que implica a mutación da subxectividade e crear os arranxos, digo aquí con Martínez Quintanar, os adjustments, os dispositivos, as institucións que sexan capaces de despregar novas posibilidades de vida. O que di él basicamente é: en Seattle nos juntamos allí un montón de nosotros, cada uno íbamos con unha idea de lo que íbamos allí a hacer e de la cosa que queríamos hablar, e íbamos además pues seguindo un credo, ¿no? Porque algúns éramos marxistas, outros éramos anarcas, outros viñamos da filosofía, outros eran black bloc, outros eran activistas macarras, e chegamos todos ali con coa nosa movida, fixemos unha cousa en común, e o que foi o máis importante de todo é que o que pasou ali fixo que nos replantexáramos a nosa subxectividade, e a nosa subxectividade ahora intentáramos construir en arranxos cos demais. Quere dicir isto, que a construción da nosa subxectividade se fixera ahora a partir das posibilidades que se despregaron no acontecemento de Seattle. Chegamos ali cunhas ideas, saímos dali con outras totalmente distintas, e sabendo que hai cousas que facer que están sen facer e sen pensar, porque quen creou todo iso foi ese acontecemento. Por que o chama acontecemento? Porque é unha novedade absoluta. É unha novedade absoluta. O que pasa é que a linguaxe é diferente, non? Utiliza aquí Derrida, por exemplo, diría que é imposible. Ele utiliza a despregación dos posíveis, máis en liña con Deleuze, non? Pero bueno, máis en esa onda. 5 minutos, sin darme das. Vale, entón, vou contar algunha cousa desto rapidamente. Polo concepto, bueno, o concepto de posible pois é un pouco isto que acabamos de falar, e depois está o concepto de mundo, porque di, o mundo, utilizando agora outra categoría de Deleuze, que é a de virtual, a que todos coñecedes ou moitos coñecedes, a categoría de virtual, o mundo é un virtual, o mundo é algo que está por construir, o mundo é algo que está por facer ao despregar as posibilidades que nel surden e que surden en determinadas situacións. Por tanto, que a onde imos, as subxectividades teñen moito que dicir aí. Dicir, as subxectividades en conxunto son capaces, alén da súa propia conciencia individual, de crear un acontecemento. O que pasa é que el Sarato, como digo que é riguroso, non di repetir Lenin e a revolta italiana e tal. Non, este di, esas posibilidades surden na consumción común. Non, un non a provoca de maneira individual, nin a provoca chamando por teléfono aos tres colegas e dicindo que imos a facer, pois imos a facer isto. Pois iso non é, porque iso implica unha conciencia que non dá lugar á novidade. A novidade ten que surdir no momento, pero sí que está aberta a opción subxectiva, non? Bueno, vou contar solamente unha cousa do tema de Gabriel Tarr, non? Para ademais o de socioloxía, que igual, bueno, saberé del máis desto que min. Pero vaya, lo que me interesa a min aquí é que el utiliza os conceptos da diferencia e repetición, por eso a mí me mola. O que pasa é que os utiliza a nivel metafísico, es decir, predeconstructivo, que lle chamamos nós o da secta, non? Decir, entende que a repetición do mimético, non? E por tanto é negativa, e a diferenza é en si mesma unha repetición diferencial, non? Por tanto é a novidade, non? Eso di Lazzarato lendo en Gabriel Tarr, non? Ben, entón, dúas cousas solamente do tema da neomonadoloxía, que claro, lóxicamente pois colle cousas como é normal da mónada de Leibniz, non? A mónada para Leibniz designaba pois simplemente vou dicir as forzas constitutivas que tiñan as cousas. Cada mónada pois non había distinción entre o inerte, o vivo e o humano, entre os tres reinos eran iguales, ou os catro reinos. Cada mónada posúe en maior ou menor grado forzas físicas, tanto desexo como potencia, como percepción, etc. E entón di el, neste sentido hai que comprender que toda cousa é unha sociedade. Todo individuo é unha composición dunha infinidade de outros individuos que se manteñen xuntos, segundo as súas formas políticas singulares, fundadas sobre desexos e sobre creenzas, non? Para que me interesa isto? Mira, aí pasándolo. Me interesa eso porque primeiro, se carga o tema do individuo, é dicir, di que non hai un individuo illado dos demais, é dicir, que se ten sentido unha identidade conxunta, unha identidade común, non hai unha identidade privada, por tanto, non hai dereito a privatizar cousas en nome dun nome propio, porque está partindo xa dunha base común, il. E tamén me interesa porque de aí a categoría que sacamos en limpo é a de cooperación. Dicir que sí é posible cooperar entre subxectividades para facer ou para deixar que pasen, máis que para facer, para darlle a posibilidade de que pasen determinadas cousas. É dicir, non é provocar o acontecemento, senón é deixar que o acontecemento pase. Estar o suficientemente aberto como para que o acontecemento poida pasar. Pero isto nos dá... bueno, pois eso, a través de esa teoría da multiplicidade se pode facer unha filosofía da novidade que habría que vaya... que dicilo aquí con moita máis calma, ¿no? Que se poda facer cargo políticamente do acontecemento alén do que sexa a intervención subxectiva. Aquí hai intervención subxectiva, cooperativa en común, en Negri hai intervención subxectiva, tamén en común, pero distinta, porque él cree que sí que pode provocar directamente o acontecemento, en Žižek é unha apelación directa, a repetir o acontecemento. E isto é moi difícil de podelo discutir en Deleuze e en Derrida, pese ao que se diga sobre Deleuze, non? E isto é o que eu quería contar, non? Non calculei moi ben o tempo, pero vaya, como quería ver como o concepto se desmadra dependendo de onde vaya e como hai dúas escolas totalmente distintas que unha toma cousa da outra aproveitando aberturas que unha deixa e no fondo... Vos dicía ao principio, todo está, poñéndose aquí moi filosóficos, todo está recollido na ontoloxía de Heidegger nese momento clave que vos dicía ao principio, non? Do aquilo que é inasimilable e daquilo que está directamente referido a unha vivencia propia que ten a persoa e, por tanto, a subxetividade ten que dicir aí nesa relación, non? E nada máis. Gracias por aguantarme. E agora, pois, non sei como vedes, son as 8:30, se queredes, pois temos media hora así para falar do que querades. Unha pregunta que me gusta moito, estes chamados que andi bien. E como eu tiven tiroides na mayoría de ellos se quedan en el nombre, ¿no? Necesitaba una eminencia de aquel século, un médico alemán, no le he guardado el nombre. La primera cita que transcribía de él, que era para él tratamiento importante, era una que decía exactamente: no sabemos qué haría función de la teoría. Y esto es tremendamente importante que lo diga, porque cuando dices no sabes cuál es la función de la tiroides, no sabes la función de lo que estés estudiando, porque lo que sí que sabes es cuáles son las condiciones por las cuales tú podrías emitir un juicio pues, con una cierta máxima, digamos, de certeza, ¿no? Lo puedo decir que no sé qué es la tiroides, porque sé con qué tipo de pruebas se podría decir si sirve para esto o para esto, para esto, ¿no? Entonces, bien. Parece que no tengo mucho que ver, pero pienso que sí, lo tengo de acontecimiento, ¿no? Claro, puede ser provocar un acontecimiento, no puede provocarse un otro acontecimiento. Pienso que parte igual, toda esta crítica también apunta a otra cuestión distinta, que, bien, entonces, ¿cuáles son las marchas de confianza? ¿Cuáles son las cuestiones que nos tenemos que tener en cuenta, que tenemos que tener sobre la mesa para poder marcar una política, una acción determinada, una programación, etcétera, etcétera, etcétera? Pero planteéseme también otra pregunta, el tema acontecimiento. Por ejemplo, es cuando falla una definición muy sincera de un acontecimiento, en un libro que escribo con Claire Carnet sobre un sistema de diálogo sólido, ¿no? Pues comentar, bueno, ¿cómo os explico que un acontecimiento? Pues pensemos en una persona que está en una habitación y de repente entra en esa habitación otra persona, pero realmente esa otra persona que llega a la habitación antes de que te des cuenta, antes de que digas, ah, pues hay dos ojos y tal, tal, claro, pues es tremendamente rápido, ¿no? Pero digas, sí, un ser humano, antes de eso no hay más que líderes. Más que una neblina de puntos, una mínima masa que entra en un espacio, o meras partículas con sus colores que empiezan a pulular, ¿no?, por esta habitación. Pero justamente en ese momento todo cambia. Hasta que de repente, bueno, pues es una persona y tal, pero todo cambia. Porque de repente, bueno, ya sabes que estás haciendo en la habitación, estás solo, ¿no? Pero de repente todo el mundo es distinto. De repente ya no te comportas con espacio, que pues el mundo es un espacio de mi manera, ¿no? Porque esta persona, pues, bueno, me cae mal, ¿no? O que fuera, el acontecimiento es eso, ¿no? Claro, la cuestión es, yo no puedo propiciar ese acontecimiento. Es decir, si yo digo, por favor, Manu, entra en la habitación. Pues Manu entra en la habitación, para mí eso no es una sorpresa, para mí no va a cambiar a mi relación con el espacio, porque precisamente estoy pidiendo que llegue, que sea, lo por supuesto, que sea conozco, ¿no? Más, ese Manu, pues voy a provocar un acontecimiento a Antón. Entonces, él no sabe que voy a entrar, pero de súbito de repente voy a entrar, y está fuera de Batman, en esta habitación, o que fuera. O una cosa tremendamente, no sé, que no en Batman, porque es una figura reconocible, pero una figura que no reconoce de ningún sitio, ¿no? Quedaría pensando, bueno, primero que cambia todo el mundo, pero segundo tendría que comprender un significado algo completamente desconocido para mí, pero hasta ese momento, ¿no? Sí, lo que más seguro que no podría programar durante el año es cambiar esa línea de reacción. La línea de reacción, cada acontecimiento, tiene múltiples posibilidades, ¿no? Pero sí que puede provocar algo, ¿no? Eso seguro. Entonces, la cuestión es, vale, pero ¿desde qué punto de vista decimos que no es posible provocar acontecimientos? Si busquemos para nosotros mismos, igual tenemos unas dificultades. Tenemos que ver, ainda así, si podemos provocarlos o no, muy posiblemente sí que podamos, ¿no? Pero, de cara a otras personas, eso sí que es mucho más sincero probar acontecimientos. Es al fin y al cabo de lo que va prácticamente todo el mundo do marketing, ¿no? Esa es la cuestión. No es simplemente vender productos serializados, a conocidos, no, realmente es producir cada dos por tres, pues nuevas experiencias. Esa es la idea básica del marketing, lo consigamos, ¿no? Pues eso, pues también hay una necesidad, hay una idea, no, pero bueno. Entonces, esos son dos puntos, ¿no? Entonces, a mi pregunta era, ¿tendré en cuenta que, claro, o acontecimiento, depende de qué punto de vista humildes? Pues tengo distintas posibilidades de producción o no producción. Es decir, no es lo mismo yo intentando producir un acontecimiento para mí mismo, llamando a mano para que entre habitación, que Manu intentando producir un acontecimiento a mí, tanto de sorpresa como de acción, pues tener en cuenta que esto es distinto. Tener en cuenta además que pueda ser no producir o acontecimiento pues exactamente con las características que nos queramos. Pues, por ejemplo, transformar la mentalidad de una población a la que queramos incidir para transformar políticamente una serie de cuestiones que redunden después de unas leyes que nos han implementado, ta, ta, ta, ta, ta. Bueno, tener en cuenta esto, ¿no? A distintas perspectivas de lo que sufre, lo que produce, o que impulsa o padece el acontecimiento. Pero también, tener en cuenta de que nos tenemos que tener algún tipo de criterios podemos caer seguir como acción política. La pregunta realmente es, ¿segundo qué criterios podemos relacionarnos con la producción política de acontecimientos? Que en base a la misma respuesta. Por lo tanto, un poco la pregunta que yo anterior, ¿dónde digo la teoría? Aunque decía, no sé para qué sirve la teoría, es malo. Yo sé porque tú sabes un gran paso para adelante, que sabes, bajo qué condiciones podrías decir para qué sirve la teoría. Porque claro, bajo qué condiciones podríamos nos hacer una serie de acciones con una mínima seguridad intentando producir o acontecimiento querido en un entorno. Claro, esa pregunta que se fai toda persoa de esquerdas. Sí. Todos incluídos. Mira, o que a mí me interesaba contar é que en contra de certa corrente, bueno, que unha das cousas que eu quería contar é que en contra de certa corrente, do que di certa corrente filosófica que lle chama ontoloxía política, es decir, de que utiliza unha serie de conceptos ontolóxicos, metafísicos, e os trasladan ao campo da política. Bueno, eu creo que eso é problemático, porque cando pasas... problemático por dúas cousas. Primeiro, porque ao cambiar de campo sempre hai algo que perdes, sempre hai algo que se queda alá. Neste concepto eu creo que se ve moi ben, porque na ontoloxía se di literalmente, sempre hai algo que queda detrás, sempre hai algo que está alén da efectuación espacio-temporal do acontecemento. Entón, aí como que se ve moi claro, ¿no? Que eso que queda detrás é o que se perde cando intentas operar con él aquí, ¿no? Eso de entrada. Pero claro, é que a nivel incluso máis xeral no tema da ontoloxía política, que ademais está moi de moda, ¿no? Porque lo utiliza moitísima xente o tema de... Non, eu fago ontoloxía política, ¿no? para dicir que non simplemente te rayas con tus conceptos de chungos, ¿no? Pois é que a ontoloxía é a ciencia do ser, e o ser é o inmutable, e entón pretender facer unha política de aquello inmutable, pois eso é de locos, me parece a mí. Es decir, el intentar facer determinadas normas de acción a partir de reglas que non se poden modificar, que son inmodificables, pues como que un pouco locura. Dito isto, eu creo que o que está agora en liña, ou polo menos, vaya, o que a mí me parece máis interesante nese respecto, é el, sen falar de teoría, pois a maneira que ten la charato de enfocar a práctica, ¿no? Que eu é a maneira que el que sempre lín a Negri, ¿no? Eu tamén o lín así. Es decir, que eso tamén é polo que as cousas polo que a mí, por exemplo, me en contra de moitos compañeros, a mí me gusta. ¿Eh? Marcha. Non te preocupes que eu dou a chapa demais. A mí. Eu non teño problema con iso. Sí. Yo soy artista sonoro, me cuesta un poco expresarla. Y a veces bromeo porque digo que los que trabajamos mucho con el sonido tenemos tendencia a perder la razón. Como el sonido es algo tan inasible y tan irracional, pues. Pero me entendí muy bien tu discurso. Al principio me costó un poco coger el hilo, pero después me interesaron muchas ideas que planteaste, pero me